Nonni. Joo, siinä oli Slayeria kansalle. Divine Intervention kipaalle saman nimiseltä levyltä. Joo. No. Lyhyesti ja ytimekkäästi. No näin. Ei se niin lyhyt ja ytimekkäästi kesti perkele melkein 6 minuuttia. Niin, mutta biisin nimi ja levyn nimi, niin näin ei tarvinnut ruveta toistelemaan. Tuota tarkoitin. Mutta. Joo, tänään piti olla Lapin polthajat. Mä kerroin muuten jo sen. Ai kerroit. Että no päivämäärä niin. Siirtyi. Juu, 18. päivä sitten. Muistin että oikein vielä tämän päivänkin. Nonni, mutta sitten musiikkia ja seuraava on yhtiö nimeltään The Groundhogs ja jaa, tyyppiraukat, no place to go, mutta näillä mennään kuulkaa. We'll be right back. se oli Black Flagia ja tota niin Depression on biisin nimi. Olkaapa hyvä. Näin, erittäin piristävää siis. Joo, no seuraavaksi sitten vähän erilaista meininkiä. Ei jaksa depressionia, vaan no annetaan nyt unille valtaa. Minotaurus-niminen ryhmä. Your Dream on biisi. Ja sen kummempaa tietoa sitten heru, ellette sit iteeti. Näin, mutta ehkä nimi kertoo jo jotain. Joo, näin on. Mulla ehkäpä ainakin tulee jotain tiettyjä mieleyhtymiä nyt tästä. Minkälaista musiikkia saamme kuulla seuraavaksi? No niin, jännityksellä. Katsotaan. Ei tarvitse kauan kuunnella. Jep. One morning I woke up and I'm just lying in my bed. I couldn't come back into life 'cause I'm dreaming about him said. So I told my mother it's a dream in the morning, dreaming at night. So I'm always dreaming. Shouting at this world, remembering his good times and feeling that they are gone. And so he's always thinking about sleeping out of the doors and women who were so pretty, but life was going on. Remembers the times he spent down in Greece, an island like such a magic, and sounds from winds and from wheels. And so he's always thinking about the nights with the clearing sky and stars who shine them on him and show him his colored life. Shouting at this world, remembering his good times and feeling that they are gone. And so he's always thinking about sleeping out of the door and women who were so pretty, but life was going on. but the I'm just lying at the beach. And someone beside me is telling me stories about the seas. So I told this brother, it's a dream in the morning. Näin, The Mighty Mighty Boston's ja Chasing the Sun. Kyllä, hieno, mukava kappale oikein. Tuollainen. Kyllä sopii tämmöiseen pirteään päivään. Tuossahan nyt muutaman päivän ja aurinko paistoi, niin näin on. Eiköhän me olla tää harmaa ansaittu jälleen kerran. Totta kai, se on se 50 eri harmauden astetta, mutta meillä Suomessa niitä on paljon enemmän. Tai ei siinä, seuraavaksi. Vähän toisenlaista sitä musiikkia. Sitä varten aurinkolasit. Jep, niin saa vähän väriä siihen. Niitä ei huomaa. Niin, kaikki no sekin. Kaikki näyttää ihan samalta. No sekin, mutta nyt vähän toisenlaiseen tunnelmiin. Night Beat ja Approach, sen niminen kappale. Ja näinhän se menee. Joo. No. Thank you. Se oli Krampsia se. Jep. Ja Jumpy Dance. Tuolla oli hyvä tanssikeli, kävin juuri tanssimassa. No jäi tanssit vähän vähemmälle. Älä, tuliko vettä? Ei, mulla oli katsotaan kahvikuppi. Ei niin. Satanut vettä. No sentään. No mutta, joo. Niin. Mitäs sitten? Niin. Ei mitään. Kuullaan vaikka musaa. Joo. Hello tomorrow seuraava ja Carry the Tune. Jotenkin näin. Joo joo. Kanna okay. Sitä. Joo joo. Blä blä. apart. No niin, se oli Smoke or Fire ja kappaleen nimi oli, niin kuin lopussa muutaman kerran sanottiinkin, Everything Falls Apart. No niin, sul noit lohdullisia biisejä nyt näyttää oleva. On. Kyllä, kyllä. No eipä siinä. Se hajosi siihen se. Mut seuraava. Niin kaikki no muukin. Kyllä, kyllä. No kun radiosta on kyse, niin mitä vain voi tapahtua näin. Mut nyt perhana viekö peukalot pystyy tai jotain. Joo, Joosep on seuraavan artistin nimi. Ja... Joo, Joosep. Joo, joo. No siis pelkkä Joosep. Näin. Ja I ain't fattening no more frogs for snakes. Et joo, kaveri ei enää lihota siis sammakoita käärmeitä varten. Se on hyvä, että sulla on noita positiivisia biisejä kuitenkin. Joo, joo. Kato, näin löytyy tämä balanssi tähän hommaan. No kyllä nyt joku balanssi pitää olla. Ja näin jätkä lakkas lihottamasta sammakoita ja se kuulostaa tältä. Se on aina hyvä se ratkaisu. On oikein. Ekologista näin. Kela, jos ne on jotain hallusammakoita, niin sitten ne käärmeet on ihan sekasi. Pelottavan. Huhhuh. Walking around looking for a snake. The snake is crawling, looking for a plastic fake. Watching the scene, I know it's not too clean, but I ain't batting no flaw for snake. No frog. bőrbe vett a nyár lehellete. Az elrepült idő mindent megszépített, megálmodtam az elvesztett hitet. Ne lupa fiksauksii, raalassa lainaa kuin rikkauksii. Vihellelle tulee, niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee, vihellelle menee. Ne lupa fiksauksii, raalassa lainaa kuin rikkauksii. Vihellelle tulee, niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee, vihellelle menee. Vanhoja aikoja, tänä päivän novaa kantoja ainoina, puurungot aitoina, uus tungos marketis, viivakoodit raitoja, kuussormijärjestelmät, pinkoodit vaimoilla, nää miljoonien lainoin, on järkeä ku King Kongi aivoin. Kiljottiines painoina päättömiä kanoja, ääkkös ilman numeroit, näätkösi rahoja. Pandemia-aikaa me ylesiin, mulla on teepaita, me slukeailla flunssaa ku syletsiin. Isommat labelit sainaa kuraa, pitää hypest kiin, mitä ei enää haippaa kukaan. Kaiva mutta haudan laidat ei petä, kuka elä kauaa, rauha se lepää. Aivasta sisuksii, auka sen nenä, hengitä taivasta kiduksii, kun on naulassa evää. Ei osaa nauraa yhellekään vitsille, ylpeydellä tyhjennetään ihminen. Valutetaan viemäriin, mä haluun pitää sieltä kiinni, oispa asiat vielä niin. Ne lupa fiksauksii, rahalassa lainaa kuin rikkauksii. Ne puhuu ihmisten kehityksestä joka paikassa, osamaikat selitykset, esitykset osa-aikas. Ne sano suojakaan luontoa, ekosysteemis heikoon kuoletas puuttoo. Ei pysty erottaa ne päitä sekoittaa, kehottaa syömään terveellisesti kun päivän lisäksi perokkaa. Elämä on kuin suklaa rasia, ketä sä vedät, et jos peräpää smuklat pakia. Mä pysyn viileen kuukalakia, puhalla yhteen hiileen ennen kuin tukat kaminas. Viimeistele hänet kuten Mortal Kombatis, korjaa dollaris kiirees kun rollatoris rollarit. Olla taas niin hyvis, tää potkii vaik joka ikinen passi pomppii six-kodin maali yli. Pitäis rakastaa b-boille hommille, levyyhtiön takia räppäreiden liitolle soitiin. Mun puhelin numero ei diivolle toimi, levy arvioides toivotaan vaan kriitikoille voimii. Meidän välis muurei muuta korventaa, kun ruokatorvee muutenkin korventaa. Raha-asioit helistellään sormenkaa, kun veri vetää velkaa, jos ei sormi oo enää ollenkaan. Myy ennakkolevy, mulla ei oo lavakarismaa, siks vedän permanon revyyt. Soita sempaloo verran olis versee, innan Espanjaa Serrano perheen. Kela on helmeen, mut en nyt puhu ajatuksest, vaan siitä et jaat perset pelkästä ajatuksest. Mun kynässä aina sama muste, potkin työttömiä eteenpäin, niillä on kengänjälki takamukses. Mic check, 1, 2, 3, harrastat piratti niin paljon, et sut pitäisi tollaan kuki. Ja tiputtaa mereen, mua vituttaa spedet, ketkä piruttaa tekee. Ne lupa fiksauksii, rahalassa lainaa kuin rikkauksii. Vihellelle tulee, niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee, vihellelle menee. Ne lupa fiksauksii, rahalassa lainaa kuin rikkauksii. Vihellelle tulee, niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee, vihellelle menee. Euro kellutti kreika, liitto kuumottava ku moskiitto Freddy Mercury keikalla. Teki pelkuri leima, hakkaristi ilma-alu silta saduks aluks ihan vaan meinkaan. Satanismi sunnuntaisi, mä teen deodorantti silt miltä spurkut haisi. Kutkutaisi ku lumput lutkutaisi, onko Charlisiin luksusnaisi vaikka jo baarit kiin. Maan järjestyksessä vääränä, Michael J. Foxin nimmari huojuva torni äärellä. Onko elefanttimies posliini kaupas, säilytä roskiini saunas. Vihellelle tulee, niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee, vihellelle menee. Vihellelle tulee, niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee, vihellelle menee. Yeah. Niin. Siinä Huke Ali ja Ai. Ai. Most Wanted-levyltään kipale nimeltään Vihellellen. Kyllä, siinä oli aika hienoja läppiä. Joo. Joo. Pitää jossain vaiheessa tuokin levy kuunnella tarkoin ja näin poispäin. Joo, no mutta ei me edelleenkään huonoja biisejä tässä. No ei. Se on aina välillä vähän. Mun mielestä. Ai mikä? Soittelet jotain ihme paskaa. Viite niin, soittelet. Niin, tiedän. Niinpä. No se mutta mun mielestä hyvä. Joo. Eli tasapeli. Tasapeli. Eikä me oltu edes pelannut. Seuraavaksi tulee? Seuraavaksi tulee ihme paskaa. The Fred Bison 5. No, kuulostaa kyllä ihan oudolta. Juu, juu. Blowing Smoke on biisin nimi. Että tällainen tämä blowing. Tämä ei kuulosta niin oudolta. Ei. We'll be right back. long shadows. Then you see a spiral of vapor drifting round the corner of the corridor outside your flat. Your eye glued to the peephole in your lead line door. A convex shape, indistinct, surely there could be human. Must be human. But that's not so reassuring when you think, of all the evil mankind conceives. Oh God, he's waiting outside. What does he want? Who's he waiting for? Why doesn't he go away? How many buildings are there in this godforsaken city? This floor, this part of the passageway, this door. Why? No one else could ever never thrill me like you do. You make my every dream come true. I like your kind of love. That's good, baby, that's good. Honey, baby. Uh-huh. Ooh, honey, baby. Uh-huh. Mm, honey, babe, I like you kind of love. That's good, baby, that's good. Honey, babe, I like the way you wear your clothes. My love for you just grows and grows. I like your kind of love, honey, you know I do. When you're near, you don't know what you do to me. And that's the way it ought to be. I like your kind of love, honey, you know I do. Don't you know I love you so? Can't you see that you're for me? Honey, babe, I like the way you hold my hand to make me know you understand. I like your kind of love, honey, you know I do. Honey, babe, ooh, honey, babe, mm, honey, babe, I like your kind of love. That's good, baby, that's good. Ooh, honey, babe, I like your kind of love. That's good. Jostain kumman syys tänään biiseissä ja esitteissä ollut toi Smoke tai levyn nimissäkin, niin kuin tää äskeinenkin. Toi oli kolmas. Joo. Vai ehkä neljäs. No ainakin toinen meikäläiseltä, koska se oli se aiempi. No mä sanoin, että se Smoke or Fire -biisi. Niin. Ei mennyt ihan. Joo. Ja saustettuja vielä ollaan. Ei, ei. Mutta tää oli siis levyltä Smoke and Fire, ja siinä soittelivat muun muassa herrat nimeltä Jimmy Page, Jeff Beck, John Bonham, ja sitten siinä äänijänteitä venytteli tuo Screaming Lord Sats. Joo, se oli. Kuulainen biisi oli. Kyllä, London oli kappaleen nimi, että tämmöstä. Okei, sit kuullaan Sonic Youthia. Kyllä vain, ja Thousand Leaves-levy, vika raita, Heather Angel, olkaapa hyvä. Näin. Oh, Comeback Kid. Kappaleella Do Yourself a Favor. Joo. Ja siinä oli muuten aika makea toi peltisoundi lopussa. Oikein hieno. Jep. Ihanaa. Ihanaa, ihanaa. No, mutta... No niin. No niin. Seuraavaksi sitten Twinscapes-niminen ryhmä. Liivenä jossain, missä lienivätkään... Kappaleen nimeltään Shaken. Niinpä, onkohan ei ollut liikaa kahvia? Kuunnellaanpa. Thank you. Näin. Joo, se oli Teemu Åkerblund. Åkerblom. Åkerblom. Joo, aika Miles Davis-mäisissä tunnelmissa kyllä. Joo, no tota, poikain. Oma biisi. Tai näköjään Teemu itsensä, joka tuossa läskibassoa pomputteli. No niin. October 22 oli kappaleen nimi. Jaha, selvä, sopii hyvin tähän syksyisen tunnelmaan. Seuraavaksi kyllä ei. Mut hei. Mitä? Juuri saavamme tiedon mukaan tuolla pihalla rupeaa aurinko paistaa kohta. Kas, kas. No, mutta siihen nyt ei voi lyödä seuraavaan biisiin edes aasin siltaa, koska biisin nimi on Palindromeja. Esittäjänä Dr. Alivaltiosihteeri. Ei sentä, ei tällä kertaa. Tämä on joku Dr. Brown. Niin, ja okay. Lisätietoa ei taaskaan herru, että KVG tai jotain. Onhan noit muitakin hakukoneita. Joo, ja kirjasto. Mutta näin. Oh, karvaton koira. Ja Pepe on karvaton koira, Asa vielä nuori poika, mutta siltikin karvaton koira. Mä oon karvan verran yli 30, mut silti lähes karvaton. Ei auta pipiskaalit eikä muutkaan mönjät, olo on toivoton ja osakseen munaton. Jos mä voisi tehdä asialle jotain niin kuin Pelle Peloton. Nyt voi ainoastaan lievittää mut tuskaa, ettei olo ois liian levoton. Mä oon siepari tässä budipelossa, formaattiradioiden soittokielossa. Mut se on ollut aina tiedossa, et vihan saarella karpelaa ja vienosta. Jotkut ei saa kikseen champanjasta ja edunhädin tuskin dullasta. Ja tiedos on, et aikoin sit jo flippasin ja rupes päässä pyöri niinku flipperis. Ja mä oon karvaton koira. No on karvaton koira, Asa vielä nuori poika. Fyysisesti, henkisesti karvaton koira. Vatermäen Emeli, spleppirolla tuu seteli. Apinnapa siellä sä eteni, perrareispeita taas menevi. Käveli se metsään limingan sienes, kasvo poika vaan pieneksi mieheksi. Mustis pleos nyt te Hassanin siiville, nosti älystä pois väläyksen viiksille. Pepe Pojolla kettu tolonen, tän koiran kenkä on lipposen kokonen. Ohi jonojen meni koirista nuorin, pallavesitornella roihuu vuorin. Miti ongelmia, niini ovelia, tytöille partakone ja pojille opelia. Tai pojille mikkei, tytöille trippei, hartsisiin karvoja, putroksen rippei. Edu on karvaton koira, ja DJ Piku poika on karvaton koira. Asa vielä nuori poika, mutta siltikin karvaton koira. Reki, sori et mä feidasin sut. Mä löysin yhden prykän, joka antaa paremmat potkut. Ja luin sun lähemmäksi keski-ikää. Huomaa, mun kropas ei tapahdu juuri mitään. Mä lupasin mutsille, et hoidan hommat. Enkä valehdellut tippaakaan. Oli suoraselkäinen, kävi kääntyi intis. Mutten vetänyt kauan lippaakaan. On karvaton koira, kasvoista nuori poika. Ja pojathan tahto joikaa. Ja Peppu Pano on potra poika. Peffa Brutku melkein DJ. Ja karvaton koira. Edu Kehäkettunen alias Pukka G. DJ Peppu Pano alias Pikku Poika. Ja Asa a.k.a. Roihuvuoren poika. Nää Edu Kehäkettunen ja DJ Pepe. Ja tiedät, Asakin oli mukana muuten, joo. Juu. Se oli Karvattomat koirat, Gary Peitsamo remix. Oliks Gary Peitsamo itse paikalla? Niin, mä en tiedä, kuka tää Gary on. Joo. Ei Kari. Joo, ei kun Gary. Niin, tosta vaan jotenkin tuli mieleen, muuan kaveri tässä sanoi, että hänet saattaa löytyä jotenkin vaasisilta, johtui tästä tyyli Gary. Timotea Mikkonen nimittäin tämä kyseinen mediapersona aikanaan, oliko 80-90-luvulla, jotain ohjelmaa piti telkkarissa tietysti, ja vieraana oli tämä formulatähti Keke, Roosberg Keke, niin kyseinen juontaja tämä American Timotea Mikkonen esitteli sitten, että tervetuloa Keke Roosberg. Että se on oikein niin kuin viimeisen päälle jenkkiläisesti. No aina se on Stetson ja ne vitu bootsit jalas. Jep. Howdy ho, motherfucker. Joo. Laita jotain musaa. Kyllä, countrya. Kyllä. Ei sentään. Okay. Seuraava kaikkea muuta kuin country. Tää on P2O5. Kuulostaa niminen. Joltain koekemikaalilta. Itse asiassa se onkin fosforioksidi. Aha. Joo, fosforihappona ehkä tunnetaan. Joo, mutta A Star Behind the Wall, että tähdet lymyilee seinien takana. Yeah. Thank you. One day I strolled out to visit all the planets. So hear me. Got a space to cut off. Out of place, you got a face it. Semmosta. Joo. Joo. Ja tota, mikä seuraavaksi? Kuka toi oli? P2O5. Ai niin, joo, se spiikattiinkin. Jep. Se oli niin pitkä biisi, että tota... Juu, ehti unohtua jo välissä. Näin on. No, mut kuunnellaan he seuraavaksi Farsidea. Juu, Farside, ei ku... Farsidea, älä no nyt niin. Kuule dissaan. Eka levyltä. Bizarre Ride to the Far Side. Ja totta. Toka vika biisi. Pack the pipe. No niin. Anna palaa. Bye. walking down the line. The right, the right, that's back the right. The right, the right, that's back the right. The right, the right, that's back the right. The right, the right, that's back the right. I got a big old blunt. I'm lamping on my front porch, about to put a torch to it. Then Coco said, don't do it. Don't hit that shit in front of my little four-year-old son. She sent him inside the house, meanwhile my sherry steadily roll. One after the other, then another, cause I'm rolling in the dough. So we rolling the endo, as if the kid didn't know. He's looking through the window, yo, while we trying to hide it. To make the boy grow to be ignorant and misguided about the bud. Now I have to play the part of the advisor, because the bud is just a tasty tantalizer. The bud, not the beer, cause the bud makes me wise. Lesson and Buddha blessing, not too young, just right. So we started blazing, it was amazing. My lungs are black and shriveled up like a raisin. But who am I to deny the kid to try? And nature's little way of saying hi. So pack the pipe. Get rakentava! Sillivä ala toppa, maitava meuva sillivä, kinkkuva, kuusiva, Amerikan etkuva. En oo syönyt banaaniva, harvoin meil on edellyvä, en oo myöskään juureksiva, siit ois mustiin pureksiva, onks ne Amerikan herkkuva? Banaaniva, kreippivä, ampuva, luumuva, onks ne Amerikan herkkuva? Finanssi kasvaren liiva, nehän onkin sienivä. Minna on syönyt jätskivä, päälle maan juon esivä, joskus päänsin oppiva, se on sellaista herkkuva, Amerikan herkkuva. No niin, siinä ruokaympyrä käytiin läpi. Mässyvä, mässyvä. Joo. Kyllä. Sleep, sleepers. Syö lanttuvaa. Joo, siinähän sitä leijultiin ruoka-aineympyrän kanssa. Kyllä. Oho. No perskele. Siellä keuhkoahtauman kanssa. Kyllä, vain bronkiitti valtaa alaa keuhkoista, mutta me annamme alaa musiikille vielä, koska noin 25 minuuttia jäljellä. Ihanaa. Ihanaa. Voi, tää alkaa olla surullista, kun aika aina loppuu. Mutta juu, seuraavaksi herra nimeltään Colin Edwin esittää kappaleen nimeltään Floatograp. Jopa joo, mikähän tuo lieneekään, mutta tältähän se kuulostaa. Okei. Okay. Don't you stand in the rain while you wait for Hyvän tuulen musiikkia ainakin minulle. Kyllä, oli kyllä kova setti. Sepulturaa, Morbid Visions, levyltään kappale Mayhem. Ja oikeasti hei, jatkat ekaa kertaa päässyt studioon, kun ne meni levyttää. Rumpali ekaa kertaa soittaa niinku oikeita rumpusettiä. Niin, sitä ennen soittanut jotain peltitynnyreitä tai jotain. No, jotain, mitä on löytynyt. Näinpä, mutta tiukkaa cool. Ja pätevää oli. Pojat on vähän erinäköisiä kuin nyky-sepultura. Tai juu. No ees. Noin, 90-luvun levyt, millä vielä oli. OG, kokoopana. Niin, vuodelta. Nuoruutta, no 85. Joo. Olen tästä hetki vierähtänyt jo aikaakin. Jokunen tovi siinä on jo vierähtänyt. Mutta joo, hei, tosta, kun toi oli tuommoinen melkein fossiiliksi luokiteltava, niin tuo aikaisempi biisi, jonka soitin, tämä Colin Edwin basso-henkilö, hän Porcupine Treestä muuten, mutta joo, se oli ihan uunituore julkaisu, että muutama päivä sitten julkaistu. Mutta seuraava kappale on vanhaa vuodelta 72 ja hollantilainen yhtye nimeltään Cargo. Niillä on jotain hukassa, koska Finding Out on biisin nimi, niin mitähän ne etti? Toivottavasti löytyy. Toivotaan. Toivotaan. wrong on Monday, sensing something I had to be secret. Always playing what they say and finding out that's really me. Now we have this bank, we got the blues and chicken from the super kids. Doremi is what we're playing, finding out that's really me. Wrong on Monday, sensing something I had to be super in. Always playing what they say and finding out that's really me. Now we have this bank, we got the blues and shit from the super kid. Doremi is what we're playing, finding out that's really me. No niin. Sellainen. Necrosadistic Goat Torture oli tämä orkesteri, joka esitti meille kauniin kappaleen nimeltä Cut Like. Näin. Ja sä pystyit tuon sanoa pokkanaamalla. No mut hei. Kyllä. Nyt sanotaan pokkanaamalla. Terve. Koska... Moippa. Joo. Ensi viikkoa sitten. Ja... Joo, katellaan. Viimeisenä hitaana tulee sitten Levotsin annos, ei kun siis Hello Tomorrow, Look Around. Niin. No niin. Näin. Tsiikataan. Moi. Look around, look around. All I want is nothing but a sound. Look around, look around. All I want is nothing but a sound. Look around, look around.